Ja mam plan na życie, jak coś robię, wkładam serce. Znajdziesz mnie tu, bo jak plan cię w miejscu kręcę. Łatwy pieniądz kusi, ale wolę czyste ręce. I ten spokój ducha, co jest cenny jak powietrze. Kiedyś chciałem iść przed szereg, ale to nie dla mnie. Raczej jestem tu outsider, palę zanim zasnę. Rano wstaję, piję kawę i zaczynam walkę. Dzięki Boże ci za zdrowie, gdy tak wokół patrzę. Dzięki ci za rap, dzięki temu mam pasję. I nie jestem sama, to się ceni najbardziej. Ej, nie jara mnie sława, więc nie męczy mnie, że garza za rap do mnie nie wpada. Za to wpadam do studia. Ja siekam wersję na joint love, to jest spota projekt, ziomal nigdy na pokaz. To te cztery style, historie życia na tych blokach. A uśmiech niech się trzyma jak te logo na Reebokach. Gramy raptem z faktem dwóch pokoleń. Patent na tę akcję, spontan projekt. Sprawdź te frakcje, jakże klasyczne to jest. Jedna pasja, cztery style, cztery historie. To skok na bank, spary bank. Klasycznie nie klangi, choć goni czas. To mam swój underground i blunt. Gruby, wokół hip-hopowe czuby, co zawsze mają na ruchy. Do muzyki berec bruty, a nie z dupy ciuchy. Rapowe kanciapy to me ekskluzywne kluby. Ty, bracie, kumasz na wolno. Lubię tutaj strzelać jak kumant. Ma głowa jak turban, bo pomysłów tam w chuj mam. Mam uraz do gówna, w studiu robię zaburkam. Boom, łap głośnik, miejski szum. A nie wiejski, sztuczny tłum. Rap nagrywam hurtem. Dupy ból, całe życie idziesz trutem, plustem. Wyraz twarzy, uśmiechnij się, jarzysz. Gramy raptem z faktem dwóch pokoleń. Patent na tę akcję, spontan projekt. Sprawdź te frakcje, jakże klasyczne to jest. Jedna pasja, cztery style, cztery historie. Rap to już nie to samo, ale zero smutku. Nie rozkminiam to, odkąd nas chował te dwa słowa w trumnie. Świadomy tego, co słucham i tego, skąd jestem. Choć to piszę i nie myślę o następnym wersie. Ty bierz mnie po kawałku, jakbym się ćwiartował. Jak kiedyś złożysz to w całość, może dam się poznać. Muszę przyznać, chuj, chciałem być raperem. Dziś mnie śmieszę, o nie lepiej skojarz to z podziemiem. Niezależny rap, szczery rap, pisz hater. Jesteś zły, bo mam styl jak rest in peace, Craig Mac. I nowojorskie brzmienie tu jak SP1200. Twoje wtyki kontra nasze analogi z cashem. Jest w nas zajawka, choć już brak nas na dyskach. Twardych jak garda, nie takich co pizgasz na piksach. Ambitni w zamysłach, tak bitni jak bitna. Zaj wyślij, nie kitraj.